Teraz nasz pierwszy gość, stały gość na naszych urodzinach w Poznaniu. Panie i panowie, za moment Robert Brylewski! To góry! Grabasz!